دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوخه سر خرج کوی او کو په ناخوخی سره، هرگز به هغه قبلیږي نه، ځکه چې تاسو فاسقان خلک یئ.